miksuje dla was DJ Lapiforce. Moje auto pali jak ja, to znaczy dużo tracę wahę. Nie czas, felgi mi się nie kurzą, jeszcze nie wiesz gdzie zaczynać. Ja pas na lewy zmieniam, BB95 benzyna, bo gaz to tylko pedał. Omijam korek slalomem, przez skręty ciągle się spieszę. Zapominam o klaksonie, od kiedy trąbię wydechem. Czas spierdalam na trzeciego, nigdy nie był wyprzedzany. Ja zegarka nie oszukam tak jak mamy. Pies odpala dyskotekę, 8 paczek wkładam w dowód. Tym prostym sposobem gaśnie kogut. Ty nie ruchasz, ale mówisz, więc nie pierdol, bo nie palisz kurwa gumy, tylko sprzęgło. Jedź stąd. One mówią, że niby nie są takie, a oczy świecą im się jak widzą pakiet. Co? BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW. Mija chwila i znowu łapie pakę, a ona pyta, czy zostanę jej chłopakiem. Co? BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW. Ej, skurwysynu! Bujasz się jak Wunderbaum, strzela nie pistolet, tylko wydech robi bang pow. Jadę coś zarobić, przed tym zalewam do pełna. Mielą się opony, dupa lata na zakrętach, chwało się mnie Tesla. 400 koni wyjeżdża ze stajni, 2 litry to może mieć czajnik. W 4 sekundy od zera do setki, coś jakbym uciekał, tylko że nie ma przed kim. Powiedz ziomkom, że wyjeżdżam z Warszawy, lewym się ciągną, więc wyprzedzam prawym. Bez punktów na psach ani na bipi, u mnie wszystko gra, to u ciebie coś skrzypi. Biegi łopatką, zbędna dźwignia, we wstecznym o matko insignia. Nie liczy się ile cali ma felga, tylko żebyśmy dotarli cali, przysięga. One mówią, że niby nie są takie, a oczy świecą im się jak widzą pakiet. Co? BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW. Mija chwila i znowu łapie pakę, a ona pyta, czy zostanę jej chłopakiem. Co? BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW, BMW. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii, Richard mili na mnie, wszyscy mili dla mnie. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii, Richard mili na mnie, wszyscy mili dla mnie. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii, Richard mili na mnie, wszyscy mili dla mnie. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii, Richard mili na mnie, wszyscy mili dla mnie. Coś ci leży na sercu, to chyba jest moja ręka, bo chwytam jej jak Michał Materla. Czy drogi, czy tani zegarek, w każdym tak samo płynie czas, ale w niektórych zamarza, dlatego do biżuterii dokładam ice. Patrzą na nadgarstek, potem na twarz, patrzą co na zewnątrz, dlatego na ramieniu duszę ma. Mówię do niej, twój tata jest złodziejem i przybili mu dziesionę, bo ukradł wszystkie gwiazdy, no i wsadził w oczy twoje. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii, Richard mili na mnie, wszyscy mili dla mnie. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii, Richard mili na mnie, wszyscy mili dla mnie. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii, Richard mili na mnie, wszyscy mili dla mnie. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii, Richard mili na mnie, wszyscy mili dla mnie. Powoli opuszczam szyby, bo mi się spieszy, tylko do łańcucha się może się we mnie przyczepić. A ja mam to, a ja mam to tak. Mam złoty łańcuszek, zegarek i dwie bransolety, ale mam w chuju te rzeczy. tak się tu robi marketing. Kupiłem drogi zegarek, bo podobno czas rany leczy. Muszę poczekać, żeby się przekonać. Szybka kariera pod domem ochrona. Jem cheeseburgera, myślę o pierdołach. Jestem u fryzjera częściej niż Madonna. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii. Richard mili na mnie, wszyscy mili dla mnie. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii. Richard mili na mnie, wszyscy mili dla mnie. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii. Richard mili na mnie, wszyscy mili dla mnie. Mercedes ze Szwajcarii, zegarek ze Szwajcarii. Richard mili na mnie, wszyscy mili dla mnie. Mam pistolet, dwa naboje, ale gdzie wystrzelić mam? Ja mam zbroję, ty masz zbroję, może mamy nowy plan? Chcę cię kochać bardzo mocno, ty mi dajesz lepszy start. Może jutra tu nie będzie, ważne, że ja ciebie mam. Mamy wzloty i upadki, także buzi, buzi daj. Kiedy stanie ci się krzywda, to ja pozabijam świat. Masz niebieskie oczy, ja niebieskie, chodź do góry gwiazd. Kiedy niebo będzie szare, to ja mam palety barw. Ty mi dajesz szczęście mała, proszę przestań się uzbać. Zależność mnie tak bardzo, bez ciebie dotykam znak. Kiedy burza się pojawi, zaraz słońce wyjdzie nam. Wsiadaj mała w helikopter, polecimy gdzieś na bal. To będzie nasz pierwszy taniec, nie ostatni, witaj nas. Słowa bolą, ale trudno, bez szczerości nie ma nas. Ale kocham cię i nienawidzę to w środku poezji w nas. Dalej nie gram w pierwszej lidze, ale z tobą ruszam w dal. Mam pistolet, dwa naboje, ale gdzie wystrzelić mam? Ja mam zbroję, ty masz zbroję, może mamy nowy plan? Chcę cię kochać bardzo mocno, ty mi dajesz lepszy start. Może jutra tu nie będzie, ważne, że ja ciebie mam. Mamy wzloty i upadki, także buzi, buzi daj. Kiedy stanie ci się krzywda, to ja pozabijam świat. Masz niebieskie oczy, ja niebieskie, chodź do góry gwiazd. Kiedy niebo będzie szare, to ja mam palety barw. A ja mam palety barw, bo koloruje twój świat. Nie mam czasu na te sługi, bo tylko ciebie chcę brać. Chcę kochać cię, z tobą spać, z tobą budzić się rano. W sumie nie wiem co zrobiłbym, gdyby mi ciebie zabrano. Wszystko co zechcesz, pierdolę wszystkie konwencje. Pierdolę co mówią na mieście, chcę ciebie zawsze i wszędzie. I co by się nie działo, nie będę jak każdy. Kocham cię, gramy w otwarte karty. Mamy wzloty i upadki, także buzi, buzi daj. Kiedy stanie ci się krzywda, to ja pozabijam świat. Masz brązowe oczy, ja niebieskie, chodź do góry gwiazd. Kiedy niebo będzie szare, to ja mam palety bar. Mam pistolet, dwa naboje, ale gdzie wystrzelić mam? Ja mam zbroję, ty masz zbroję, może mamy nowy plan. Chcę cię kochać bardzo mocno, ty mi dajesz lepszy start. Może jutra tu nie będzie, ważne, że ja ciebie mam. Mamy wzloty i upadki, także buzi, buzi daj. Kiedy stanie ci się krzywda, to ja pozabijam świat. Masz niebieskie oczy, ja niebieskie, chodź do góry gwiazd. Kiedy niebo będzie szare, to ja mam palety barw. Dopłyniemy kiedyś do portu, dla ciebie kochanie zbuduję dom. Dla ciebie się zmienię na lepsze, zrobię miliony i dam tobie skrom. Ufaj mi, jestem światłem na twojej drodze. Kochaj mnie, w każdy dzień chcę być przy tobie. Dla ciebie ogarniam swoje życie na nowo, choć na karku 22. Maluję muzyką obrazy, zostawiam po sobie wersami ten ślad. Kochaj mnie, przytul mnie, tylko ze mną bądź. To nasz czas, to mój głos, choć daleko stąd. To bronię ciebie, więc nie stanie ci się nigdy krzywda. Dla ciebie zginę, jeśli któreś życie miałbym wybrać. Tylko z tobą jestem w stanie swoje życie wygrać. Liczy się nasza podróż, miłość plus krzywda. Mamy wzloty i upadki, także buzi, buzi daj. Kiedy stanie ci się krzywda, to ja pozabijam świat. Masz brązowe oczy, ja niebieskie, chodź do góry gwiazd. Kiedy niebo będzie szare, to ja mam palety barw. Mam pistolet, dwa naboje, ale gdzie wystrzelić mam? Ja mam zbroję, ty masz zbroję, może mamy nowy plan. Chcę cię kochać bardzo mocno, ty mi dajesz lepszy start. Może jutra tu nie będzie, ważne, że ja ciebie mam. Mamy wzloty i upadki, także buzi, buzi daj. Kiedy stanie ci się krzywda, to ja pozabijam świat. Masz niebieskie oczy, ja niebieskie, chodź do góry gwiazd. Kiedy niebo będzie szare, to ja mam palety barw. my chcemy kraść. No i żadna kurwa nie zabroni nam. Już wybija szósta, ja się nie chcę kłaść. No bo obok w łóżku nie czeka twoja twarz. Więc do ogniska wrzuć stare zdjęcia. Czuję ciągle chłód jak Syberia. Tylko tobą pachnie lawenda. Do ogniska rzuć stare zdjęcia. Może poczuję spokój, jak mój hajs obrócę w popiół. Przestaniecie na mnie patrzeć jak na kogoś, kto oszukał. Pieniądze są ważne, tylko jak ognisko gaśnie. Skończysz podejrzliwie patrzeć, tylko bierz je i dorzucaj. Świat jest mały, bierz go w dłonie i wyciskaj jak owoce. To historia też o tobie, też płakałem całe noce. Rzuć to wszystko w bok, dzisiaj mamy nowy rok. Stare plany poszły z dymem jak ostatni papieros. Chcemy śpiewać wciąż najebany cały głos. Nie zabierajcie młodości, bo nic nie mam poza nią. Hej, jej, jej. W moich oczach bunt i troska. Hej, jej, jej. Na zawsze młody rockstar. Bo my chcemy żyć, bo my chcemy kraść. No i żadna kurwa nie zabroni nam. Już wybija szósta, ja się nie chcę kłaść. No bo obok w łóżku nie czeka twoja twarz. Więc do ogniska wrzuć stare zdjęcia. Czuję ciągle chłód jak Syberia. Tylko tobą pachnie lawenda. Do ogniska wrzuć stare zdjęcia. Zawsze przyjdzie wiosna. Nawet gdy upadasz, stanie nowy dzień. Chcesz czuć wiatr we włosach i płomień w moich oczach. Gdybym ciebie nie spotkał, to bym nie umiał kochać. Życie chciał zniszczyć mnie już tyle razy. Niczym były moje buchy, bo musiałem walczyć już od kiedy byłem mały. Mam na swoim ciele bliznę od narzędzi, których trudno podać wszystkie nazwy. 100 000 razy byłem ranny, ale nic nie bolało mnie tak jak to, gdy usłyszałem o chorobie mojej mamy. Ale nie ma rzeczy, z którą nie damy rady. Balenci tylko leczy moje rany. Kiedyś uciekaliśmy przed rodzicami, a teraz uciekamy przed problemami. Mała, jesteś już bezpieczna. Wyrzuć tamte wspomnienia i tamte zdjęcia. Bo my chcemy żyć, bo my chcemy kraść. No i żadna kurwa nie zabroni nam. Już wybija szósta, ja się nie chcę kłaść. No bo obok w łóżku nie czeka twoja twarz. Więc do ogniska wrzuć stare zdjęcia. Czuję ciągle chłód jak Syberia. Tylko tobą pachnie lawenda. Do ogniska wrzuć stare zdjęcia. Stare zdjęcia. Tylko tobą pachnie lawenda. Baby, czemu chcesz ze mną walki codziennie? Wystarczy mi jedno na fejmie. Baby, piszę to, kiedy jesteś na rejwie. Nasze kłótnie takie niepotrzebne. Wolę moje złoto na szyi, ciebie w bikini, szyki waniliowej, może te kili. Zróbmy tak, żeby do tego tańczyli. Jak nie znają kroków, to ich nauczymy. Bo jesteś lepsza niż Cardi i Nicki. A to nie jest łatwe, jeśli nie znikniesz mi znowu po nocy. Chyba się oświadczę. One chcą się bawić całą noc. Nie starcza im czasu, żeby kochać. Tego telefonu proch. Puszczę się na skórze tak jak broka. To kiedy będziesz miała tego dość? Zadzwoń do mnie, a zapomnisz o kłopotach. Wiem, że chciałabyś odlecieć stąd. Widzę to po twoich dużych oczach. Drogowe, twoje duże oczy znów mylą mi drogę. i tak mnie to wkurwia, że znowu jest kłótnia. Robisz ze mnie durnia u swoich znajomych. A wiem, że pijano zadzwonisz o trzeciej w noc. Wolę moje złoto na szyi, ciebie w bikini, szyki waniliowej, może te kili. Zróbmy tak, żeby do tego tańczyli. Jak nie znają kroków, to ich nauczymy. Bo jesteś lepsza niż Cardi i Nicki. A to nie jest łatwe. Jeśli nie znikniesz mi znowu po nocy, chyba się oświadczę. One chcą się bawić całą noc. Nie starcza im czasu, żeby kochać. Z pękniętego telefonu proch błyszczy się na skórze tak jak broka. To kiedy będziesz miała tego dość? Zadzwoń do mnie, a zapomnisz o kłopotach. Wiem, że chciałabyś odlecieć stąd. Widzę to po twoich dużych oczach. Trzymam hajs, w jej dekolcie nie zabiorę cię na lunch. To melanż, tak jak w Polsce. Puerto Bas, bas, bas, bas. Puerto Bas, bas, bas, bas. Puerto Bas, bas, bas, bas. Puerto Bas, bas, bas, bas. Puerto Bas, Puerto Banus. Życie kręci się jak Ramus. Śpię pół dnia, żeby mieć siłę na noc. Marbella Parano, wielka villa, a nie namiot. Piję San Miguela, sin glutena, jej imię to Consuela. Pochodzi z Wenezuela, chce ode mnie Donatella. Pyta się mnie o używki, wysyłam ją do Brazera. Potem łapie mnie za łańcuch, większy niż masz od rowera. Skorpion na felach w abarcie, mordo paella na porcie. Mąką mocno ujebani jak na korcie. Ziomek i za w środku lata przyniósł jakiś snowflakes. Dwa Rolexy jednym abartem, pozdro z fartem narkotrafikantem. Jest polane za twoją wypłatę, rozjebałem willę, zawijam na chatę. Argentyńskie pośladki, egzotyczne sąsiadki i matki. Pełne wódki, lody są szklanki, to moje firmowe wydatki. Z talerzem jak kelner, jak serwer się zwiesza. Na fali jak surfer, taki melanż polecam. Koszula w porcie, towar jedzie w transporcie. Pizza na wynosie, kokaina wynosie. Więcej mi przynoście, problem masz wynosie. To MTS, Sport i Flex. Wpadam do portu jak pirat. Coś tam sobie palę, coś tam se popijam. Zioło takie, że o koko. Mam zioło takie, że o mama mija. Pojechałem na przepyszne śniadanie. Podawała je kelnerka, miała piękne śniadanie. Tutaj szybuszek właśnie wjechał na banie. Mogę wszystko, nie muszę, takie podsumowanie. Puerto Bas, Puerto Bano. Strykam zdjęcia jak kapano. Życie to tylko momenty, które wspominasz na starość. Puerto Bas, Puerto Bano. Strykam zdjęcia jak kapano. Życie to tylko momenty, które wspominasz na starość. Puerto Bas! Uskuteczniam las, sztukę mam w każdym porcie. Tak jak marynarz, na bicepsie tatuaż. Trzymam hajs, w jej dekolcie nie zabiorę cię na lunch. To melanż, tak jak w Polsce. Puerto Bas, bas, bas, bas. Puerto Bas, bas, bas, bas. Puerto Bas. Sytuacja tutaj jest, rano w gardle czuję krew. Bo jest zima, ja chodzę gdzieś. Z placu do studia biegłem dziś przez śnieg. Bolą plecy, nogi, boli kargi, łeb. Tarczyce mówi, proszę nie. Panie doktorze, ty znasz adres. Panie doktorze, proszę nie mów nie. Teraflu, teraflu, polopiryna. Teraflu, teraflu, prometazyl. Dawaj nam to krypek na dwór. Gardło mnie boli w chuj. Chory idę na dwór. Spocony jak ludia. Dawaj nam to krypek na dwór. Gardło mnie boli w chuj. Chory serio? Boli mnie gardło jak nie wiem, zjadłem już 7 tabletek. Muszę wziąć nową receptę na jakieś mocniejsze. Yeah. Ciągle palę na dworze, w taką pogodę. To bardzo proste, przewijać sobie głowę. Czemu nie mogę tu palić w salonie? Jak numer skończę, to wchodzę pod kołdrę. Dawaj nam tu krypek na dwóch. Gardło mnie boli w chuj. Chory idę na dwór. Spocony jak ludia. Dawaj nam tu krypek na dwóch. Gardło mnie boli w chuj. Chory idę na dwór. Spocony jak ludia. Rozmięta kurtka. Pod gorączkowy mód. Łeb mnie na kurwa. Czekam na kołdry chłód. To chora nutka. Od chorych pojebów. To hotel dwójka. Jeszcze tylko nasrać. Kaszle i kicha, może od zioła, a może od zimna. A do kielicha. Dziś nie zaglądam, marzy się herbata zimowa do picia. Kaszle i kicha, może od zioła, a może od zimna. Trzęsę się. Dajcie mi łyka, wody nie teraflu, ekstra gripa. Ekstra drip. Człowiek Janek co mi leki wziął. Wziąłem przez to kasłać jak omikron. Rozpuść gripek, sprajcie jak kodeinę. Dla mnie wsyp do wody to młodych ruszlik, setki tabletek do ustnych pozwolą ulżyć. Do tego nie można pić wódki. Można, chyba że gorąco, jak każdy mój trak. Squat. Dawaj nam tu krypek na dwóch. Gardło mnie boli w chuj. Chory idę na dwór. Spocony jak ludzie. Dawaj nam tu krypek na dwóch. Gardło mnie boli w chuj. Spocony jak ludzie. Jacku Records. Nie wpierdolę się na scenę, najebany jak bezczelny. Jeden ziomo zgubił drogę, inny pogubił to zęby. Moja wizja to kalej, dopi mi spierdala jak wersy. Co napiszę to wypluję i pozbierają to z ziemi. Suko patrzysz na to ryło, jakbym oświetlał ci drogę. Moje plany na dziś wieczór to jedną nogą po grobie. Raperzy jebali flotę za becel językiem w rowie. Nawet bez pieniędzy szamy i starych kurwo pomogę. Oni patrzą na przychody, nie liczą na parabole. Jeśli dosięgam sufitu, to kurwo stoję na stole. Moje ziomy są na fazie, też mule są porobione. Jeśli spały na chodniku, co robią tu na salonie? Dalej zwroty odjebane, kładę chuja na szkołę. Im kładę chuja na sorze. Jak ci nie urosły jaja, to pizdo nic nie pomoże. Z bawy idzie kosa byku na pięści, a nie na noże. Robię pojebane gówno, to mieli banie jak boże. Mówili już na mnie raper, mówili mi o mój Boże. Mówili, że Alan Fryer, mówili, że słabo skończę. Nagle podniecone kurwy to chciały wbić się na oskę. Jestem tylko odjebany, mam fazę jak Cobain. Olej pani rozjebany many, brakuje tu szklane polej. Chwilowo nie szukam pracy, pracuję nad sobą, okej, okay. Ja pierdolę wasze podboje, co jest kurwa z wami? Ludzie co w klubie kręcą pornole. Ona chciała ze mną tańczyć, zatańczy pizdą na stole. Znowu sypię spod kolację, a w życiu tyle nie solę. Wiem, że nie potrafię tańczyć, to w tańcu się nie pierdolę. Całe pole wysypane kryształem bez minerału. Jeśli się kurwa zaćpała, to wcale nie czuję żalu. Wasze zwroty chuja warte zjebane jak głowa tału. Najlepszy raper dla szmaty od zawsze to jeden palu. I se poskładam te kurwy jak robię te origami. Zawsze brzydziłem się flotą i brzydzę się bananami. Z kurwami pojadę byku i skończą tu rozjebani. Rozbiorę na scenie szmato nawet jak będę ulany. Anioły latają nad nami, rozsypują prochy. Sekundy, minuty, minuty, godziny, godziny w dobę. Modlę się o poruszenie, a wokół same groby. To taki manekin challenge, muzeum figur woskowych. Co mamy robić? Przecież ten świat miał być dla nas, a życie ciągle zabija. Tak jak ten fejkowy zanach, brakuje czasu, żeby cokolwiek przemyśleć. A w labiryncie spojrzeń w twoich oczach chciałem znaleźć wyjście. Chciałem znaleźć wyjście. Chciałem znaleźć wyjście. Chciałem znaleźć wyjście. Nie szukam prawdy, kiedy wokół same gwiazdy. I chyba właśnie dlatego nie czuję się tak jak każdy. Na starcie masz tak niewiele, a z czasem każdy chce więcej. Nie chciałaś czuć się samotna, jesteś o wiele więcej, o wiele bardziej i mocniej. Masz zbroję z tych rozczarowań i dziś już nic się nie dotknie. Los zwykle zaciska pięści, kiedy cię złapie za serce. Zabiłaś sobie emocje, więc patrzą jak na mordercę dziś. Oślepia nas blaska, błędy ukrywamy w sztucznych oklaskach. Na stanie stojąc w swoich złotych maskach. czarne flagi, no i białe demony. Zaraz kruchy, także nie licz na przepraszam czy sorry. Za młodzi, by zapomnieć za starzy na lekcje pokory. Za czarne ciuchy, czarne flagi, no i białe demony. Czarne flagi, no i białe demony. Zaraz kruchy, także nie licz na przepraszam czy sorry. Za młodzi, by zapomnieć za starzy na lekcje pokory. Za czarne ciuchy, czarne flagi, no i białe demony. Mój zawód nie ma imienia, choć wysyła do mnie manę. Mimo że oczarowałaś to zaklęcie do mnie manę. I chyba sobie poradzę, inne buzie zblurowane. Róża i nóż są tak ostre, a tylko jedno ma karmę. Ja chyba sobie poradzę dalej na czarno. Skuś, jestem gotowy na twój pogrzeb. Wróg rzuca się do mnie jak na tacę. Cóż, zbieram to jak najlepszy gamer lub dziś dałem ci na imię przepaść. Skutki już nie zapytasz więcej, czemu patrzysz z góry. Ja nie zapytam więcej, dlaczego sztuka spadania. Jak rozpościeram ręce na dół urwiskiem starań, wybieram numery tylko po to, by się rozłączyć. I od portali chyba oszaleję z Mortim, bo śmierci napiszą, że żyłeś w moich czasach. Wiruję na gwiazdach jak Tesla, odejdona maska. Przyjemnie palę i zastygam jak parafina. Wiktor, ty military widma, wirują jak wira. Przyjemnie palę i zastygam jak parafina. Przyjemnie palę i pa, pa, pa. Przyjemnie palę i zastygam jak parafina. Przyjemnie palę i pa, pa, pa. Mamy czarne flagi, no i białe demony. Zaraz kruchy, także nie licz na przepraszam czy sorry. Za młodzi, by zapomnieć za starzy na lekcje pokory. Za czarne ciuchy, czarne flagi, no i białe demony. Czarne flagi, no i białe demony. Zaraz kruchy, także nie licz na przepraszam czy sorry. Za młodzi, by zapomnieć za starzy na lekcje pokory. Za czarne ciuchy, czarne flagi, no i białe demony.